Tövbe kıldım sana, keçir Allah'ım. Hatakar ben deymen, küptür günahım. Tövbe kıldım sana, keçir Allah'ım. Hatakar ben deymen, küptür günahım. Maktav ve azizlik faqat senga xos, qulman senga qulman, qulman man xolos. Maqtov va azizlik faqat senga xos, qulman senga qulman, qulman man xolos. Senga tavba qilsam ko'nglim xotirjim, rozi bo'l ey G'afor. Tavba qilsam kim, tavba qilmaganni xoniga voydir. Oxiratda unga jahannam joydir. Tavba qildim senga, kechir Allohim. Hatakar bendeymen, küptür günahım. Maktav ve azizlik fakat senge has, kulmen senge kulmen, kulmen men halas. Maktav ve azizlik fakat senge has, kulmen senge kulmen, kulman man xolos. Masiyat bog'ida o'sgan xolman, hidoyat va rahmat suvinga zorman. Hayotimda ulug' amal ko'rmasman, istig'fordan o'zga afzal bilmasman. Tavba qildim senga, kechir Allohim. Xatokor bandayman, ko'pdir gunohim. Maqtov va azizlik faqat senga xos, qulman senga qulman, kulman man xolos. Maqtov va azizlik faqat senga xos, kulman senga kulman, kulman man xolos.